nie mniej komentować, ale może to i dobrze, że zamiast 7 utworów na tym singlu, na tej mini płycie mamy 2. Ale jakie? Proszę bardzo, Open the Gates, Sextet Maisha, prosto z Londynu. A kto tak pięknie na saksofonie przygrywa? Nubaya Garcia, panie i panowie, bo to jest 1/6 tego właśnie składu. Na stronie B singla Osiris z płyty There is a Place na żywo z koncertu, no ale ten smaczek zostawimy sobie na za tydzień, bo wrócimy do singla Open the Gates i wrócimy do Brown Suit Recordings i do składu Maisha. Do jazzu też dzisiaj wrócimy mniej więcej za 20 minut, bo teraz odkładamy troszeczkę go na bok, tylko po to, żeby zacząć wątek nóżka chodzi, czy może muzyka do jazdy samochodem? No i połamaliśmy. Proszę bardzo, to co tygryski lubią najbardziej. Andreas Allen, Matt Cooper i Patrice Blanchard jako trio Outside. I utwór, który ma 24 lata, zatytułowany To Forgive But Not Forget. 15 minut po godzinie 5 w taki połamany, basowy klimat nas fajnie panowie tutaj wprowadzili, więc dalej w kolejce jest Alex Rees, który też doskonale radzi sobie na tym polu. We'll be right back. Alex Rees od prawie trzech dekad uczestniczy aktywnie w życiu drum and bassowym i tak się składa, że w tej jego części, która nas najbardziej interesuje, w Trójka Budzi Jazz and Bass, czyli tym delikatnym, likwidowym, często jazzowym, często atmosferycznym wydaniu tejże muzyki. No i pięknie przy pomocy Walks doktora w utworze Acid Lab nam tutaj też kolega na antenie połamał muzycznie te wszystkie nuty, które miał do zaproponowania w tym odcinku, ale jeszcze jeden fragment Alexa przed nami. Ja tylko powiem, że Państwo coraz bardziej aktywni na michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się budzą, no bo to my budzimy, no bo to Trójka budzi, no bo to Alex Rees w tym momencie budzi. Feel the Sunshine, 25-letnie nagranie Alexa Rees z gościnnym udziałem Debory Anderson. No właśnie, kobiety jeszcze nam pośpiewają. I to jak? Bo wracamy do płyty Salt. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brytyjski kolektyw muzyczny, tak jak mówiłem godzinę temu, w 2020 roku dwie płyty, Untitled Black Is i Untitled Rise. Ta Black Is dziś w Trójka budzi jazz and bass. Nie da się ukryć, że przesiąknięta sprawami społecznymi tematyka i aura tego wydawnictwa, bo często można zwrócić uwagę na kwestie dotyczące czarnoskórych obywateli kuli ziemskiej, ale ja starałem się dzisiaj muzycznie podejść do tego tematu i wykroić z albumu to, co najpiękniejsze. Dwukrotnie Why We Cry, Why We Die i White Fires. Przed chwilą, prawda? 28 minut do godziny 6, tak jak być może Państwo zauważyli na stronie Trójki albo w mediach społecznościowych, gdzie to napisałem, pozwoliłem sobie stworzyć i dziś zainauguruję taką zakładkę w programie i od razu powiem, że nie będzie ona cykliczna, ale będzie się nazywała Klasycy Jazzu i nie będę ukrywał, że motorem działania jest pewien słuchacz, motorem działania do tego, no ale to może i dobrze, bo przecież dźwiękowa, muzyczna lekcja historii nikomu nie zaszkodzi, nawet o tej wczesnej porze. No i proszę teraz nie myśleć, że zacznę opowiadać o tym, co dekady temu działo się w jazzie i co zostało nagrane na wieki dla kilku pokoleń. Nie, bo ja ekspertem nie jestem, jeżeli chodzi o jazz i tamte lata, ale z przyjemnością z Państwem posłucham, bo cały czas uczę się słuchać tego gatunku, nie będę ukrywał, więc moja rola w tym momencie ograniczy się tylko do tego, że powiem John Coltrane, Blue Train. Thank you. Powiedziałem, opowieści o tym jazzie nie będzie w tej audycji, bo w Trójce mamy ekspertów od muzyki Johna Coltrane'a na przykład, ale ja mogę z rękawa jakieś przysłowie wyciągnąć i powiedzieć teraz: niedaleko pada jabłko od jabłoni. No i musiał pojawić się Miles. Tak, musiał się pojawić Miles w pierwszym odcinku klasycy jazzu, ale tak jak mówię, nie co tydzień będziemy się spotykali, aczkolwiek będę wracał do tego, co najważniejsze w historii gatunku. A teraz tradycyjnie podejdziemy do tematu. Don't you think a smile is quite a strange thing? When you start to smile, it wrinkles your face. When it's gone, you cannot find its peculiar secret hiding place. But it's a far more wonderful thing just to see what can each little smile do. When you smile at one, he smiles at you. So each little smile makes two. Since you smiled, he's smiling too. Then someone starts smiling back, and that one will be smiling till in truth you fail in keeping track. And because a smile can do us great good by just cheering heart of love and care, let us smile and not forget. Oh, that smile's a welcome everywhere. smiling, telling truth, you feeling, keeping track. And because a smile can do us great good by just cheering heart of love and care. Let us smile and not forget, oh, that smiles are welcome everywhere. No oczywiście, że Nowy Orlean w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Preservation Hall Jazz Band to właśnie oni. 5 minut pozostało do godziny 6, szanowni państwo, więc my serdecznie dziękujemy. Halina Leszczyńska zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabkowski. O 6 serwis, a potem zapraszamy na weekend. Ale jeszcze Branford Marsalis z filmu, którego tytułu nawet nie wymienię, bo nie polecam, ale muzyka jak najbardziej. Miłej soboty, dziękujemy.